بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل عزت و احترام معزز ماں بہنوں، مجھ کو اس مجلس میں بیان کرنے کے لیے تین چار الگ الگ قسم کے موضوع اور ٹاپک دیے گئے ہیں. ویسے ان میں کا ہر موضوع ایسا ہے کہ جس پر مستقل ایک مجلس میں بات سنی جانی چاہیے، مگر اجمالی طور پر ان موضوع کے سلسلے میں آپ ماں بہنوں کے سامنے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں عورتوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے. جہاں تک اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے تو آپ ماں بہنیں بھی جانتی ہو کہ ماں کی گود یہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. یہاں سے اولاد جو سیکھتی ہے وہ زندگی کے آخری لمحے تک اس کے ساتھ رہتا ہے. ماں کی گود میں جو تعلیم اور تربیت اولاد کو ملتی ہے اس کا اثر زندگی کی آخری گھڑی تک رہتا ہے. بہت سی مائیں اس حقیقت کو بھول جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری گود میں بچے نے اگر صحیح تربیت نہ بھی پائی ہو، بعد میں چل کر کسی استاد کے پاس، مکتب کے معلم کے پاس یا بڑوں کے پاس جا کر عمر کے ایک خاص حصے میں وہ دوسری تربیت پا لے گا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ماں کی گود میں رہ جانے والا عیب بہت مشکل سے دور ہوتا ہے، اور ماں کی گود میں ملی ہوئی اچھی تربیت کا اثر بچہ بڑے ہونے اور بوڑھا ہونے تک محسوس کرتے رہتا ہے. اس لیے آپ اس کو ہرگز ہلکے پن سے مت لیجئے. آپ کی گود میں موجود بچہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. اس کو اسلامی اور اللہ کے رنگ سے رنگنا آپ کی ذمہ داری ہے. جو مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت بچپنے میں کرتی ہیں، یہ بچے زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ماں باپ کے احسان مند ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ماں باپ قبر میں بھی جا چکے ہوں، یہ بچے بڑے ہو کر یاد کرتے ہیں کہ ہماری ماں کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج ہم اللہ کے دین کے احکام کو بجا لا رہے ہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مائیں اگر اپنی اولاد کے اندر اچھے اخلاق بھرنا چاہیں تو اس سے بہترین موقع ان بچوں میں اچھے اخلاق بھرنے کا کسی اور کو ہے ہی نہیں. ماں سب سے زیادہ بہترین اثر بچوں میں ڈال سکتی ہے. ماؤں کی تربیت اپنی اولاد کے سلسلے میں دو قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم زبانی بچوں کی تربیت کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر زبانی بچوں کی تربیت کا مرحلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. بہت سی مائیں اپنی اولاد کو گھروں میں گناہ کرتا ہوا دیکھتی ہیں، مائیں دیکھتی ہیں کہ ہماری اولاد میوزک سن رہی ہے، ہماری اولاد فلم گانا وغیرہ کے اندر مشغول ہیں، لیکن بہت سی مائیں وہ ہیں کہ جو ان گناہوں میں اپنے اولاد کو دیکھنے کے باوجود اپنی زبان نہیں اٹھاتی، روک ٹوک نہیں کرتی۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ سب جگہوں سے روک ٹوک کا ماحول ختم ہو گیا، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں روکتے ٹوکتے، نہ ہی اساتذہ اپنے شاگردوں کو روکتے ٹوکتے ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ایک خانقاہ بچی ہوئی تھی جہاں روک ٹوک کے سلسلے جاری تھے، مگر اب خانقاہوں میں بھی وہ نہیں رہے، اور اسی وجہ سے برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں۔ جس برائی پر روک ٹوک جاری ہو، اس برائی میں کمزوری ضرور آ جاتی ہے، چاہے وہ بالکل بند نہ ہو، لیکن برائی کمزور ضرور پڑ جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگوں کو شکایت ہے کہ بچے ہمارا کہا نہیں مانتے، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور بہت سے ماں باپ کا جی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ان گناہوں کو چھوڑیں، لیکن وہ ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن اسباب کی وجہ سے بچوں کے یہ گناہ چھوٹتے ہیں۔ میں آپ کو تجربے ہی کے لیے کرنے کو کہتا ہوں، ایک 40-50 روز تک آپ تجربہ کر لیجئے، اپنے گھر میں موجود بچوں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہوا دیکھے تو آپ خاموش نہ رہیں، اس کو ضرور روک ٹوک کریں، اور محبت سے روکیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں، لیکن بچوں کو محبت سے روکیں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بار بار جب یہ بچہ اپنے کان کے اندر اس آواز کو سنے گا کہ بیٹے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے میوزک سننا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے۔ ارے 2 یا 3 سال کا بچہ بھی ہوگا، اس کے ذہن پر بھی بار بار جب یہ جملہ پڑے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ تازہ رہے گی کہ رب کی ناراضگی بھی ایک چیز ہے، مجھے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹے یہ مت کر، یہ اللہ کی ناراضگی کی چیز ہے، یہ کر، یہ اللہ کی رضامندی کی چیز ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، اور یہی چیز انسان کو دینداری پر باقی رکھنے کے لیے کام آتی ہے۔ بچہ بڑے ہو کر یہ سمجھتا ہو جائے کہ ایک راستہ رب کی رضا کا ہے اور ایک راستہ رب کی ناراضگی کا ہے، بس اتنا اگر اس کو مل گیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور اچھے راستے پر وہ بڑھتا رہے گا۔ کہیں بیچ میں اگر وہ بھٹکنے پر آئے گا تو فوراً وہ ماں کی آواز اس کو یاد آ جائے گی کہ بیٹے یہ ناراضگی کا کام ہے، اس کے آگے بڑھتے قدم پیچھے چلے آئیں گے۔ لیکن ہم ماں باپ حقیقت میں ہمارے ماں باپ کے حقوق کا حقیقی رول ادا نہیں کرتے، ہمارے ذمے میں اپنی اولاد کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی پر اگر ہم پورے اترتے ہیں تب تو ہم نے امانت داری کے تقاضے کو پورا کیا، اور اگر ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی کی تو کل کو یہی اولاد اللہ کے حضور ہمارا دامن پکڑ کر ہمارے خلاف یہ شکایت کر سکتی ہے کہ اللہ میرے ماں باپ نے میرے حقوق ضائع کیے تھے۔ یاد رکھیے، اولاد کے جیسے کھانے پینے کے حقوق ہیں، باپ کے اوپر اولاد کے کھانے پینے کا خرچہ پورے پورا واجب ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے خرچے کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے یہاں یہ اولاد شکایت کر سکتی ہے کہ میرے کھانے پینے کے حقوق کو میرے باپ نے مارا تھا۔ ویسے ہی تربیت اور دوسرے تعلیم کے جو حقوق ہیں وہ بھی ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کے ہیں، اور کل کو ممکن ہے بہت سی اولاد اپنے ماں باپ کو اللہ کے یہاں شکایت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گی، اللہ میرے کھانے پینے کا حق تو میرے ماں باپ نے اچھی طرح ادا کیا، مگر میری تعلیم و تربیت کے حق کے سلسلے میں انہوں نے حق تلفی کی۔ میری ماں بہنوں، بہت غور و فکر کا مقام ہے، ہم لوگ تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ ہماری اولاد نے کل کو ہمارے رب کے حضور شکایت کر دی، اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ اللہ میرے ماں باپ بھی اگر مجھ کو گناہ کرتا ہوا روکتے تو محلے میں جیسے دوسرے بچے اچھی تربیت پا کر بڑے ہوئے، ویسے میں بھی اچھی تربیت پا کر بڑا ہوتا، لیکن میرے ماں باپ نے میرے حقوق ضائع کیے۔ تو میری ماں بہنوں، آپ سوچئے تو صحیح کہ میرے رب کے پاس میں کیا جواب دے سکوں گی۔ بہت غور و فکر کا مقام ہے، اور اسی وقت سوچ لینے کی ضرورت ہے جب وقت چلا جائے گا آنکھیں بند ہو جائے گی یا ہمارے یہی بچے بڑے ہو جائیں گے اور ان کے اندر بری عادتیں گھر کر جائے گی، پھر آپ لاکھ قوتیں جمع کر لو، ہرگز اس بچے کو موڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اس لیے میری ماں بہنوں، خاص اپنے اس زمانے کو ملحوظ رکھو، بچوں کے بچپنے کا یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے، اچھائیاں، خوبیاں، بلائیاں، بہترین خصلتیں ان کے اندر ڈالیے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ بچے جب تک اس نیکی پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے کوئی اچھا طریقہ دوسرے کو سکھایا تو جب تک وہ اچھے طریقے پر دوسرا عمل کرتا رہے گا، اس عمل کرنے والے کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی، جس نے اس کی تربیت کی، رہنمائی کی اور اس اچھائی پر اسے ابھارا، انہیں بھی اس عمل کرنے والے کا ثواب ملتا رہے گا جبکہ اس نے اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کیا تھا، بس دوسرے کو اچھائی پر، نیکی پر ابھارا تھا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زبان کے ذریعے سے گھروں میں ہونے والے گناہوں پر ہم روک ٹوک کریں۔ بچہ نماز کے لیے نہیں جاتا، ماں زبان سے یہ کہے، اگر بڑی بہن گھر میں ہے، ممکن ہے یہاں بہت ساری عورتیں وہ ہوں جن کے بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بڑی بہنیں بھی بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہیں۔ ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر موجود بچوں کو جب دیکھیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور بچہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، گھر کے کسی کام کاج میں مشغول ہے یا دوسری کسی لغو چیز کے اندر مشغول ہے، آپ ان کو کہیں کہ دنیا مسجد کی طرف جا رہی ہے، نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے اور تم یہاں گھر میں لیٹے ہوئے ہو، تم کو بھی مسجد میں جانا چاہیے۔ بار بار آپ ان کو زبان کے ذریعے سے اس طرح سے روک ٹوک کریں۔ آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، یہ روک ٹوک کا مزاج ایسا ہے کہ اسی کی وجہ سے پچھلے دنوں شریف گھرانوں کے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی تھی اور آج ہمارے گھرانوں کی تربیت میں جو خلل آیا ہے وہ بھی اسی لیے آیا ہے کہ ہم نے روک ٹوک ختم کر دی۔ آپ واپس زندہ کریں اس کو۔ اسلام چاہتا ہے کہ برائیوں پر روک ٹوک ہو اور اچھائیوں کی ترغیب ہم لوگ دیتے رہیں۔ دوسری ایک چیز وہ ہے ہماری عملی زندگی۔ میری ماں بہنوں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، بچہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے جتنا سیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے۔ میں آپ کو بہت معمولی مثال دیتا ہوں، ایک دو سال کا بچہ یا بچی ہے، وہ اپنی ماں کو روزانہ یہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے کہ میری ماں جو ہی اذان ہوتی ہے اپنے سارے کام کاج کو سمیٹ کر وضو میں، نماز کی تیاری میں لگ جاتی ہے، اور جو ہی وضو سے فارغ ہو جاتی ہے مصلے پر آ کر کچھ رکعتیں پڑھتی ہیں، کچھ نماز پڑھتی ہے، سنن نوافل وغیرہ کے ذریعے سے اپنے دل کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور پھر بڑے اہتمام سے فرض پڑھتی ہے۔ بچہ صبح فجر میں دیکھے گا، ظہر میں دیکھے گا، عصر میں دیکھے گا، مغرب میں، عشاء میں دیکھے گا، ایک دن دیکھے گا، 15 دن دیکھے گا، مہینہ دیکھے گا، سال دیکھے گا۔ آپ کو میں کہتا ہوں، آپ زبان کے ذریعے سے لاکھ مرتبہ کہیں اور اپنے بچے کو اپنے عمل کے ذریعے سے چند مرتبہ دکھائیں، اس بچے کے ذہن پر یہ چیز اثر کر جائے گی اور یہ بچہ اس تصویر کو، اس پکچر کو کہ اپنی ماں کو جو ہی اذان ہوتی ہے مصلے پر دیکھتا ہے، نماز کی تیاری میں دیکھتا ہے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھے گا اور جب بڑا ہوگا تو کل کو بڑے ہونے کے وقت جو ہی اذان ہوگی اپنی ماں کی وہ تصویر اس کو یاد آئے گی۔ یہ بچی بڑی ہونے کے بعد، اپنے سسرال جانے کے بعد اپنی ماں کے اس منظر کو چونکہ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہے، فوراً اٹھے گی اور نماز کی تیاری کرے گی، مصلے پر جا کر بڑے اہتمام سے، خوشبو سے، خضوع سے نماز پڑھے گی۔ انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ سسرال میں ہماری اس بچی کی ایک اچھی چھاپ پڑے گی اور یہ بچی ایک اچھی اور نیک اور دیندار گھرانے کی بچی ہونے کی حیثیت سے سسرال میں ابھرے گی اور دوسرے بہت سے سسرال کے لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونے عمل بنے گی۔ انشاءاللہ سب کو پھر توفیق ہوگی۔ دیکھیے، ایک ساس ہے، وہ بار بار دیکھتی ہے کہ میری بہو اتنی پابندی سے اذان کے موقع سے وضو کی تیاری کرتی ہے اور اسی گھر کے اندر اس کی نند بھی ہے بہو کی، وہ بھی دیکھتی ہے، اور چند بھابیاں یعنی اس کے شوہر کے بھائیوں کی بیویاں ہیں وہ سب بھی دیکھتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چند مرتبہ دیکھنے کے بعد انہیں بھی اس بات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لاؤ हम भी थोड़ा सा करें, और इसी तरह एक से दो, दो से चार, और घर का माहौल बनता है। और पूरे घर का माहौल अगर अच्छा बन गया, अल्लाह ताला इस बहू को बहुत अजर भी देंगे और तमाम लोगों पर इसका एक एहसान होगा कि इसने इस घराने की फिजा बदल के रख दी। तो मेरी माँ बहनों, अपने अमल के जरिए से तरबियत कीजिए। देखिए, हम में से बहुत सी बहनें वो हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता है तो वो अजान के साथ अपने सारे कामकाज छोड़कर इबादत में लगती है, नमाज में लगती है। लेकिन हमारी बाज माँ बहनें वो भी हैं जो कामकाज में नमाज को टालती रहती है, टालती रहती है। और एक तरफ वो खुद नमाज को टालती है और अपनी औलाद को जुबान से कहती है कि तुम नमाज का एहतमाम करो, जो ही अजान हो जाए नमाज की तैयारी करो। तो मुझे बताइए, ये बच्चा आपकी जुबान से सीखेगा या आपके अमल से सीखेगा? वो जब खुद देखेगी औलाद कि मेरी माँ खुद नहीं करती और मुझको कहती है, तो उसका इतना असर नहीं पड़ने वाला है। तो आप याद रखिए, अमली तौर पर अपने बच्चों के जहन पर असरअंदाज होइए। और आप हरगिज अपने घर के अंदर किसी गुनाह का इर्तिकाब बच्चों के सामने मत कीजिए। याद रखिए, अच्छाई का जहाँ अच्छा असर पड़ता है, वहाँ बुराई का बुरा असर भी बहुत गहरा पड़ता है। अल्लाह न करे ये बच्चा म्यूजिक को बुरा समझता था, मगर माँ को देखता है कि वो म्यूजिक सुनती है, माँ को देखता है कि वो फिल्म देखती है, या माँ को देखता है कि वो गीबत करती है, या किसी के दिल को ठेस पहुँचाती है। तो इस बच्चे पर अगर गहरा नफ्स बुराई का पड़ा, तो जैसे अच्छाई की तरगीब देने का सवाब अच्छाई की तरगीब देने वाले को मिलता है, वैसे बुराई का असर डालने वाले का बुरा गुनाह जो है वो भी माँ के सर पड़ता है। इसलिए आपसे नेकी ना हो सके तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन बुराई का, बुराई की दावत देने वाली हरगिज मत बनो। अगर बहुत ज्यादा गुनाह का जज्बा उभर रहा है, मैं तो आपको कहूँगा कि आप दबा दीजिए, लेकिन अगर गुनाह का जज्बा नहीं दबता, मैं इजाजत तो नहीं देता, लेकिन ये कहूँगा जरूर कि बच्चों के सामने हरगिज गुनाह न कीजिए। यहाँ डबल आपके सर पर भार रहेगा, एक तो गुनाह का भार और दूसरा बच्चों पर बुरा असर डालने का भार। इसके बरखिलाफ तन्हाई में अगर आपसे गुनाह सरजद हो रहा है, तो फिर सिर्फ एक ही भार है आपके सर पर, वो भी कोई कम दर्जे का भार नहीं है। दाग अगर एक छोटा सा भी हो, हमें पता नहीं वो धुलेगा या नहीं, अल्लाह माफ करेगा या नहीं। अल्लाह की जात बहुत रहीम है, लेकिन ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि कोई आदमी इस उम्मीद के ऊपर गुनाह करे कि अल्लाह से तोबा कर लूंगा। ये अल्लाह की तोबा के साथ मजाक है, इस्तिग़फार का मजाक उड़ाना है। इस नीयत से कोई आदमी तोबा करे कि मैं इस्तिग़फार कर लूंगा, हरगिज़ ये जुरअत मत कीजिए। बहरहाल अपने गुनाहों, अपने घरों को गुनाहों से पाक रखिए, नेकियों का माहौल जारी रखिए। इंशाअल्लाह इन दोनों चीजों के अमली तौर पर बच्चों की आंखों के वास्ते से, कान के वास्ते से, दिल में पहुँचने से एक घर की अच्छी फिजा बनेगी। और आप खुद देखोगी कि आपकी जुबान से वो असर नहीं होता जो आपके अमल से होता है। इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं कि आप कोई अमल नहीं कर रहे हैं तो जुबान से कहना भी छोड़ दो। अरे, एक पूरा काम नहीं हो रहा है तो आधा तो कीजिए, जुबान से कहना जारी रखिए। यहाँ कहते कहते इंसान करने वाला बनता है, तो इंसान में खुद भी किसी दिन ये जज्बा पैदा होगा कि जब मैं दूसरे को कहती हूँ तो मेरे अंदर क्यों ये अमल नहीं उतरना चाहिए। इसलिए दोनों चीजें बेक वक्त होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये तरबियत की है। मुख्तसरन मैंने आप माँ बहनों के सामने इस टॉपिक पर आरज किया। सच्ची बात तो यह है कि औलाद की तरबियत का मौजू ऐसा है के जो सिर्फ एक घंटे की एक मजलिस का मौजू नहीं, बल्कि मुस्तकिल इस सिलसिले में औरतों को अपनी जिम्मेदारियां शरीयत से मालूम करनी चाहिए। लोगों ने किताबें लिख दी हैं और एक एक जिल्द में नहीं, कई कई जिल्दों में इस पर किताब लिखी गई है कि औलाद की तरबियत माँ बाप कैसे करें। ये हमारे जिम्मे बच्चों का हक है। और आप बारहा हजरात अहले इल्म से, अपने शोहर के वास्ते से, अपने बाप के वास्ते से, भाई के वास्ते से, हमारे जिम्मे में औलाद की तरबियत के क्या हुकूक हैं उसकी जानकारी हासिल करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसी तरह इस्लामी माहौल आज से पहले भी बना है और आइंदा भी, इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं जिससे हमारे घरों का माहौल इस्लामी बने। एक दूसरा टॉपिक मुझको दिया गया था, वो ये कि औरतों में बेदीनी के असबाब कौन से हैं और उनकी इस्लाह का तरीका कार क्या है। मेरी माँ बहनों, इसमें कोई शुबा नहीं कि जहाँ मर्दों के अंदर जमाने के फितनों की वजह से बिगाड़ आया है, वहीं औरतों के अंदर भी बहुत बिगाड़ आया है। आप माँ बहनें खुद जानती होंगी, आज से بیس پچیس سال پہلے ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں میں اس قدر بگاڑ نہیں تھا جتنا آج بیس پچیس سال کے بعد ہم لوگ گھروں کے اندر بگاڑ دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا دور ہوتا جائے گا اور قیامت سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی برائیاں پھیلتی جائیں گی اور بھلائیاں دنیا سے اٹھتی چلی جائیں گی. مگر یہ بہت کم ہمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ ارے کیا کریں, زمانہ بہت دور ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس لیے برائیاں پھیل رہی ہیں. ارے برائیاں پھیلتی ہیں تو اس کا برائی ہونا ختم نہیں ہو جائے گا, قیامت سے قریب بھی زنا کی حرمت باقی رہے گی, شراب خوری کی حرمت باقی رہے گی. کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ زمانہ بہت خراب تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کر لیا. اس لیے میری ماں بہنوں, ہم لوگوں کی زبان پر بعض مرتبہ یہ جو عذر آتا ہے کہ ارے زمانہ ہی بہت خراب ہے اس لیے گناہ کرنا پڑتا ہے, یہ ہمارے دلوں کو بچوں کی سی تسلی دینا ہے. یہ آج جیسے پہلے جلاتی تھی آج بھی جلاتی ہے, چنگاری جیسے پہلے جو ہے ہمارے خرمن کو برباد کرتی تھی ویسے آج بھی برباد کر سکتی ہے. آگ کے بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے آگ کی تپش ہلکی نہیں ہو جاتی, وہ تب بھی آگ تھی جب ایک چھوٹی سی چنگاری تھی اور آج بھی آگ ہے جب کئی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. بہرحال گناہ گناہ ہے, اس سے جیسے کل کو بچنا بڑوں کے لیے ضروری تھا آج اس بگڑے ہوئے زمانے میں ہم کو بھی بچنا ضروری ہے. اس لیے عورتوں کے اندر بے دینی واقعی بہت ہو چکی ہے. ہاں اس بے دینی کے عالم میں بھی بعض اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو ہماری ہی طرح اس زمانے میں سانس لے رہی ہے, ہماری ہی طرح اس برے زمانے میں رہ رہی ہیں, بس رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر رہی ہے. کیا یہ چیز مشکل ہوتی تو ان کو مشکل نہ لگتی؟ اور کیا انہیں کو اللہ کے یہاں حساب دینا تھا؟ ہم کو حساب نہیں دینا ہے. جیسے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے, نیکیوں کا عادی بناتی ہے, بے دینی سے دور رہتی ہے, دینداری کا دامن نہیں چھوڑتی, ویسے ہم لوگوں کو بھی یہ راستہ اپنانا چاہیے. کرتے کرتے انشاءاللہ یہ جذبہ بنے گا, عمل کے اندر آئے گی چیز, اور ہمارے گھروں میں ہماری ذاتوں کے اندر دینداری پیدا ہوگی. بے دینی کے بہت سے اسباب گنوائے جا سکتے ہیں, یہ بھی بہت پھیلا ہوا مضمون ہے اور جس میں کئی ایک اسباب ہیں اور ہر سبب مستقل طور پر اس سلسلے میں شریعت کی تعلیمات ہم لوگ کان سے سنیں اس کا متقاضی ہے. مگر بنیادی طور پر میں آپ کو اس وقت عورتوں کی بے دینی کا ایک بڑا سبب بتانا چاہ رہا ہوں, اور وہ بے دینی کا بڑا سبب ہے عورتوں کا بے تحاشا گھروں سے باہر نکلنا. میری ماں بہنوں, بے پردہ عورتیں مسلمان اللہ کی نام لیوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا دعویٰ کرنے والی, حضرات صحابیات کو اپنا بڑا ماننے والے, وہ بے تحاشا بے پردہ بعض مرتبہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں. اس نے عورتوں میں جتنی خانہ خرابی کی ہے کم ہی اسباب ایسے ہوں گے جنہوں نے عورتوں کے اندر جتنی خانہ خرابی کی ہو. میں تو آپ کو ایک قدم آگے بڑھ کے بالکل آخری بات سنا سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ بے تحاشا بے پردہ عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے ہی نے عورتوں کو مرتد تک بنا دیا ہے. آج عورتوں کے اندر ارتداد کا بہت زیادہ ہوا ہے اور عورتیں بے وجہ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو رہی ہیں. جہاں اور اسباب ہیں وہاں عورتوں کا بے پردہ گھر سے باہر نکلنا بھی ہے. اسی لیے مردوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کو کہ بلکہ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من نجات, یا رسول اللہ نجات کیا چیز ہے, خلاصی کون سی چیزوں کے اندر ہے, کون سے اعمال کے اندر ہمارا چھٹکارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی, ایک چیز تو عمل تعالی کا لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اور ولیس آک بیتک, تمہارا گھر تمہیں سموئے رکھے, اور وقت کی اعلیٰ خطیتی, اپنی خطاؤں پر گناہوں پر رویا کیجیے. دیکھیے مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا گھر تمہیں سموئے رکھے, جب تک ضرورت نہ ہو گھر سے باہر مت نکلو. یہ ہے نجات کا راستہ, چھٹکارے کا راستہ. اس میں آپ کو سو شرک سے بھی بچی رہو گی, شرک و فجور سے بھی بچی رہو گی, اللہ کی ناراضگی سے بھی بچی رہو گی, بہت ساری برائیوں سے بچی رہو گی. تو جب مردوں کو کہا جا رہا ہے تو عورتوں کو, جبکہ خاص اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رہو. جاہلیت کے دور میں جس طرح بے پردہ عورتیں باہر نکل جایا کرتی تھیں, اس طرح مت نکلا کرو. معلوم ہوا کہ گھروں میں رہنا بہت سارے عیوب, بہت ساری خامیوں, بہت سارے نقائص اور بہت سارے گناہوں سے سلامتی کا ذریعہ ہے. میری ماں بہنوں, اللہ کی خاطر جو عورت اپنے گھر میں رکی رہتی ہے, بے وجہ بے پردہ باہر نہیں نکلتی, اللہ کو اس عورت پر پیار آتا ہے کہ میرے حکم سے بہت سی عورتیں جبکہ بے تحاشا نکل رہی ہے, یہ اپنے جذبات کو دبا کر اپنے گھر میں رہ رہی ہے. اللہ کی جو محبوب بن جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آس پاس کے سارے بستی والوں میں اس کو چمکاتا ہے اور لوگوں کے لیے وہ نمونے عمل بنتی ہے. کتنی ہی عورتیں اس سے راہ پاتی ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اللہ کی بعض بندیاں پوری بستی کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنا کرتی ہیں. جیسے مردوں میں اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ پوری پوری قوموں کی اصلاح ان سے ہوتی ہے, ویسے بہت سی عورتیں وہ ہیں جو اپنے اچھے عمل سے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے سے پوری بستی کی عورتوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا کرتی ہے. اللہ کرے سب ماں بہنیں اس بڑے عہدے کو پانے کے لیے اپنے آپ کی کچھ قربانیاں پیش کریں. آپ کا جی دبانا پڑے گا. لوگوں دوسری عورتوں کو بے تحاشا باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر آپ کے جی میں آئے گا, لیکن اگر آپ اپنے جی کو یہ بتاؤ گی کہ میرا رب میرے گھر میں رہنے سے خوش ہوگا, بے پردہ میرے نکلنے سے وہ ناراض ہوگا, میں نہیں جاتی, بس ایک مرتبہ کی قربانی اللہ کو پسند آ جائے گی, دوسری مرتبہ نیکی آسان, برائیوں سے دور رہنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اس لیے بے تحاشا نکلنے سے, بے پردہ نکلنے سے بچیے. اور یہی وہ چیزیں ہیں باہر نکلنے کی جس نے میں نے جیسا کہ بتایا آپ ماں بہنوں کے اندر مرتد بنانے تک کے گناہ کو پھیلا دیا ہے, اور یہیں سے باہر لوگوں کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں. اور ابھی اس وقت ہمارے درمیان میں جو بہت زیادہ ماحول چل رہا ہے, میں نے سنا ہماری عورتیں بھی اب تو جم خانوں کے اندر جا کر ورزش کرنے لگی ہیں. یاد رکھیے, یہ ایک زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے. شیطان کبھی آپ کو صاف یہ نہیں کہے گا بے پردہ جا کر اپنے بدن کی نمائش کرو, اس لیے کہ مسلمان عورت اس دعوت کو کبھی قبول نہیں کرے گی. وہ آپ کو ایسے ذرائع میں مجبور کر دے گا کہ جہاں جا کر وہی مقصد حاصل ہوتا ہے جو اس کی اس دعوت میں حاصل ہوتا تھا کہ بے پردہ نکلو اور لوگوں کے درمیان میں اپنی بدن کی نمائش کرو. میں نے سنا ہماری بعض مسلمان ماں بہنیں بھی اس چکر میں پڑ چکی ہیں کہ جم خانوں میں جا کر وہ ورزش کرتی ہے. شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جم خانے میں جاؤ گی, وہاں ورزش کرو گی, تمہاری صحت اچھی بنے گی, تندرستی بہتر بنے گی, تم بیمار نہیں ہوگی. میری ماں بہنوں, اللہ کی ناراضگی کا راستہ اپنا کر بھی کوئی تندرست رہ سکا ہے؟ اور میں نے یہاں تک سنا جم خانوں میں جانے والی مسلمان عورتیں نہ صرف یہ کہ وہاں بے پردہ چہرے کے ساتھ جاتی ہے, وہاں لباس بھی جو ہے مردوں کے درمیان بدلتی ہیں, یا کم سے کم ایسا لباس مردوں کو دکھاتی ہے کہ جو لباس اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس طرح کا لباس وہاں عورتیں پہنے گی تو مجھے بتائیے اللہ کی ناراضگی کے راستے سے تندرستی ملے گی. یاد رکھیے, اللہ اس عورت کو صحت مند نہیں رکھتا جس نے اللہ کے احکام پر پابندی نہیں کی, اللہ کے احکام کو پامال کیا. یہ ایک شیطان کا ہوا ہے. شیطان آپ کو سیدھا دعوت دے کر بے پردہ نہیں بناتا, بلکہ جیم خانے کے راستے سے آپ نے بے پردگی لاتا ہے. اور ایک مرتبہ جیم خانے میں اپنے بدن کی نمائش کا جذبہ آپ میں پیدا ہو گیا تو کل کو بازار میں بھی ایسے لباس کو پہنتے ہوئے پہن کر نکلتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئے گی, آپ کے اندر حیا باقی نہیں رہے گی. اللہ کو ناراض مت کیجئے. یہ راستہ جیم خانے کا عورتوں کے اندر برائیوں کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور میں تو آپ کو بتاتا ہوں, اللہ محفوظ رکھے ہماری اس بستی کو, اگر یہ طرز آگے چلا تو ایک بہت بڑے فتنے کا ذریعہ بنے گا, اور پھر مردوں کے ہاتھ میں سے بھی یہ چیز نکل جائے گی, اور خود عورتوں کو بھی اپنے آخری عمر کے اندر خون کے آنسو رونے کا موقع آئے گا. ایک مرتبہ عورت کی عزت و عفت اور عصمت و پاک دامنی ہاتھ سے نکل گئی، آپ بازار سے اس کو کروڑوں روپیہ دے کر خرید کر نہیں لا سکتی۔ آپ کی عزت، آپ کی عصمت، یہ اللہ کا بہت بڑا آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ یہ بازار سے خریدی جانے والی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عزت کو داغ لگ گیا، کسی نے آپ پر انگلی اٹھا دی، تو پھر آپ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خود ضائع کر چکی، اب بازار سے خرید کر نہیں لا سکتی۔ اللہ کے یہی عزت کے خزانے ہیں، اور وہ اللہ کی فرمانبرداری اسی پر ملا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے یہاں عزت کے خزانے ہیں، اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کا قاسم بنایا ہے، عزت کے تقسیم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور مومنوں کے درمیان میں اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، جیم خانے میں اگر کوئی عورت اس طرح اللہ کی ناراضگی کے اسباب اپنا کر صحت و تندرستی کا خیال رکھتی ہے، تو یہ عورت بہت بڑی نادان ہے، اور اللہ کی ناراضگی والے راستے سے اپنی صحت کا خیال رکھنے والی ہے، یہ چیز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کے شوہر کے دل میں بھی یہ چیز کبھی آپ کے لیے شک کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خود ایسی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، سنسار بہت اچھا چل رہا تھا، مگر اس طرح کی کوئی چیز سنسار میں گھسی اور شوہر کے دل کے اندر شک گھس گیا۔ یاد رکھیے، یہ شک جو شوہر کے دل میں گھس جاتا ہے، وہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ کسی طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے گجراتی کے اندر کہتے ہیں وہمنو کوئی اوسڑ نتھی، یعنی شک کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، دنیا میں ساری بیماریوں کی دوائی ہے لیکن شک کی کوئی دوا، ہاں اللہ اگر کسی کے شک کو ختم کرنا چاہے تو وہ سب چیزوں پر قادر ہے، مگر کیوں ہم اپنے ہاتھ سے ایسے اسباب اختیار کریں کہ جس کے سبب جہاں ہمارا دین بگڑا، ہماری آخرت بگڑی، ہماری دنیا اور سنسار بھی بگڑنے کے در پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، جو بہنیں زمانے کی رو میں بہہ کر اور فیشن کی رو میں بہہ کر اس طرح سے جیم خانوں میں اپنے آپ کو داخل کر رہی ہیں، وہ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں اور اس چیز کا سلسلہ بند کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج تک جو کچھ ہوا ان چیزوں کے سلسلے میں توبہ اور استغفار کریں۔ اگر اس چیز کو ہم نے اللہ کے خاطر قربان کیا اور ہمارے جذبے پر قابو پایا، انشاءاللہ میں آپ کو اللہ کی ذات پر توکل رکھ کے 100% وعدہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جس نے اللہ کے خاطر قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس قربانی کے رنگ کو اس نے اور اس کی نسلوں کے اندر ضرور نکھار کر بتائیں گے۔ اس لیے جیم خانوں کا عورتوں میں چل رہا یہ سلسلہ بالکل بند ہونا چاہیے۔ جو عورت اس کے باوجود بھی جاتی ہے، وہ اپنے رزق پر جاتی ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب عورت اس طرح باہر نکلتی ہے بے پردہ، تو شیطان کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض عورتوں کے سلسلے میں لوگ غلط یہ نسبت کرتے ہیں کہ یہ ڈاکن ہے اور یہ اشیر ہے اور یہ بھوت ہے اور پلیت ہے، اس کی نظر اپنے کھانوں پر بھی نہیں گرنے دیتے۔ کسی برے شخص کی نظر ہمارے کھانوں پر، ہمارے بچوں پر بھی گرنے نہیں دیتے۔ تو شیطان جو سب برائیوں کا سرچشمہ ہے، اس کی نظر اگر کسی پر لگ جائے گی تو کیا وہ سالم رہے گی؟ اور وہ عورت جس کے اوپر شیطان کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ کیا تندرست رہ سکتی ہے؟ یاد رکھیے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بے پردہ عورت نکلتی ہے، شیطان اپنی نظر لگا دیتا ہے اس کو، اور پھر یہ کون سی گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح اگر ایک اور بات عورتوں میں بے دینی کی ہے، ان کا لباس، لباس سے بھی بہت ساری خرابیاں آئی ہیں۔ عورتیں پردے میں باہر نکلنے کی مکلف، اللہ کا حکم جیسے نماز کا ہے، ویسے پردے کا بھی حکم ہے۔ یہ عورتیں جو بے پردہ باہر نکلتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کو سنا دوں، آپ تہ تک پہنچ جاؤ گی، اور کتنی خرابیاں ہیں اس کو پھر آپ گنتی چلی جائیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بری نظر سے دیکھنے والے پر بھی لعنت کرتا ہے، اور جہاں دیکھا گیا، جس عورت کو دیکھا گیا، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ کی پناہ، یاد رکھیے، آپ صبح جب سے اٹھتے ہیں، شام رات سونے تک اللہ کی پناہ میں رہتی ہو، اللہ کی جوار میں رہتی ہو، اللہ کے امن میں رہتی ہو، اگر آپ اللہ کے امن سے ایک گھڑی کے لیے بھی باہر نکل آؤ شیطان آپ کو دبوچ کے رکھ دے گا. اور لعنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اپنے امان سے باہر کر دیتا ہے. جو عورتیں بے پردہ اپنے بدن کی نمائش کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے, حدیث شریف میں ایسی عورت پر وعید آئی ہے کہ دیکھنے والا تو لعنت میں گرفتار ہوگا ہی, ایسی عورت بھی لعنت میں گرفتار ہے. گھر میں تھی, مسلمان تھی, اللہ کی فرما بردار تھی, اللہ کی رحمت میں اور امان میں اور جوار میں تھی, گھر سے باہر نکلی, اللہ کی امان سے باہر چلی گئی, بے پردہ بدن کی نمائش کرتے ہوئے نکلنے کی وجہ سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور امان سے باہر نکل گئی. میری ماں بہنوں, آج دنیا کی کوئی مختصر سی سیکورٹی اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم کو کتنا اطمینان ہوتا ہے. اللہ کی امان کیا ہم کو نہیں بھاتی, کیوں ہم اللہ کی امان کو ختم کرتے ہیں؟ اس لیے اپنے اوپر رحم کیجئے, اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی بھی حفاظت کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کے خاطر قربانی دینے والے کو جہاں آخرت کے اندر نوازتا ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ ضائع نہیں کرتا. اور میری ماں بہنوں, ایک اور بات آپ سے کہوں گا, پہلے کے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ بے پردہ گھر سے باہر مت نکلو, تو گھر سے باہر نکلنے کا ایک خاص تصور ہمارے ذہنوں میں تھا. آج بعض عورتیں گھر میں رہ کر بھی بازار میں گھوم رہی ہیں. بے پردگی کی ایک شکل آج کے دور انٹرنیٹ میں یہ ہے کہ اپنے گھر کے بند بیڈ روم میں ہے لیکن اپنا فوٹو مختلف قسم کے ایپس پر وہ رکھ رہی ہے. تو وہ بازار میں گھومنے والی اور کھلی گھومنے والی عورت کے درجے میں ہے. صرف اس لیے باہر جانا منع نہیں تھا کہ آپ گھر سے باہر قدم کیوں رکھ رہی ہو, اس لیے منع تھا کہ وہاں اللہ کی ناراضگی, بہت سارے مردوں کی نظروں کی شکار آپ بنتی تھی. اگر گھر میں بیٹھ کر بھی یہی گناہ پائے جا رہے ہیں تو بازار میں جانے والی عورت اور گھر کے بیڈ روم میں تنہا بیٹھنے والی عورت دونوں گناہ میں یکساں ہیں. یہ عورتیں میں نے سنا کہ ٹک ٹاک اور مختلف قسم کے ایپسوں کے اوپر جو ہے اپنے ایسے فوٹوز رکھتی ہیں کہ جو شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھنا جائز نہیں. پہلی بات تو نفس فوٹو ہی ممنوع ہے, دوسرے نمبر کے اوپر صرف چہرے کا بھی فوٹو رکھتی یا اپنے بدن کا بھی فوٹو رکھتی اس کی اجازت نہیں تھی. کہ جائے کہ ایسے لباس کے اندر وہ اپنا فوٹو باہر کر رہی ہے جس میں بدن کے اندرونی اعضاء کی نمائش ہوتی ہے. میری ماں بہنوں, میں آپ کو ایک بات بہت پتے کی بتا دوں, مرد ہمیشہ عورتوں کے حوالے سے ایک خاص قسم کی مینٹالٹی کا شکار ہوتا ہے. وہ کسی عورت کی اندرونی حالت کو دیکھنے کا ہمیشہ مشتاق رہتا ہے, اس کے دل کے اندر ایک شوق باقی رہتا ہے کہ میں کسی عورت کے اندرونی اعضاء کو دیکھوں. یاد رکھیے, جس جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا رکھا ہے, ان کے ماں سوا تمام مردوں کی یہی حالت ہے کہ وہ صرف عورتوں کے ظاہر کو دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتے, ان کے درون میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کے اندرونی اعضاء کو بھی دیکھیں. اب اگر کوئی مرد آپ کے اندرونی اعضاء کو دیکھتا ہے, میں آپ کو وہی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں, اس مرد کے دل و دماغ میں آج سے پہلے آپ کی جو عزت تھی وہ گھٹ کے صفر ہو جاتی ہے, کم فیصد ہو جاتی ہے, چاہے وہ مرد کہے نہ کہے. مگر ایسی عورت کی عزت اس مرد کے دل و دماغ میں کم ہو جاتی ہے. اس کی کھلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک عورت جب تک شادی کیے ہوئے نہیں تھی, کسی کی محبت میں پڑ گئے, یہ لڑکا شادی سے پہلے اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا, مگر جو ہی یہ عورت محبت کے بعد اب اس سے شادی میں جڑے گی, آپ دیکھ لیجئے, میرا تو تجربہ ہے, میں روزانہ اس میں چونکہ کام کرتا ہوں, اس مرد کے دل میں اس عورت کی عزت زیرو ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اس شک میں مبتلا رہتا ہے کہ کنواری ہونے کی حالت میں جب مجھ اجنبی سے وہ آنکھیں لڑا سکتی ہے تو آج شادی شدہ ہونے کے بعد کسی اجنبی سے کیوں نہیں لڑا سکے گی. آپ اپنی عزت کو داغدار کر رہی ہو. اس لیے ہرگز مردوں کی اس شہوت کی تسکین مت کیجئے, وہ آپ کے درونی اعضاء اور اس طرح کی تصویر کو دیکھ کر تھوڑی دیر لطف اٹھا لیں گے لیکن آپ ہی کی بے عزتی کے در پہ ہو جائیں گے. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں ہمیشہ کے لیے دوسروں کے دباؤ میں گرفتار اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس نے ایپس کے اوپر اپنی ایسی تصویریں رکھی تھی. ایسی ہی تصویروں کی بنیاد پر پھر ان پر ریپ ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں اور ان کو پریشر میں رکھا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس طرح کا کام کیا میں تمہارے اس فوٹو کو, تمہاری اس تصویر کو وائرل کر دوں گا, اور ہمیشہ یہ بیچاری دبی دبی رہتی ہے. اس نے اپنے اوپر رحم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے ایک چیز میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے ان سب چیزوں میں واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اندر اپنی تصویریں بھی نہ رکھیے، وہاں بات چیت بھی نہ کیجیے کسی سے، اور کسی سے میسج بھی نہ کیجیے، کسی سے ٹیکسٹ بھی نہ کیجیے۔ اس طرح کی چیزوں میں مشغول عورتیں اپنی عزت کھو دیتی ہے، لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی۔ اس لیے خدا را اپنے اوپر رحم کیجیے۔ تو بے دینی کے اسباب میں سے عورتوں کا یہ لباس بھی ہے، اور لباس جیسے آپ باہر نکل کر نمائش کرتی ہو، گھر میں بیٹھ کر بھی اس کی نمائش اس مختلف قسم کے ایپسوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ دونوں چیزوں سے پرہیز کیجئے، زمانے کے رو میں بہہ کر اپنی اسلامیات کو نہ کھوئیے، دینداری کا دامن تھامے رکھیے۔ آپ کو یہ دینداری اپنی نسلوں میں بھی اتارنی ہے۔ اپنی ان نوجوان بچیوں پر رحم کیجئے جو آپ کی اس بری حرکت کو دیکھ کر اپنی زندگی میں بہت برا سبق لے رہی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنی نسلوں پر رحم کیجئے، اپنے سنسار پر رحم کیجئے۔ شوہر کے دلوں میں اس طرح سے شک آ جانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک اور چیز جو ٹاپک کی حیثیت سے مجھ کو دی گئی تھی وہ یہ کہ ساس بہو کے آپسی تعلقات کس طرح سے ہونے چاہیے، یہ اس بارے میں میں مختصراً آپ کو اگر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، بہو ہمیشہ بیٹی بن کر رہے اور ساس ہمیشہ ماں بن کر رہے۔ ساس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بہو میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے سسرال میں جس طرح سے کوئی برا سلوک پسند نہیں کرتی، اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کروں۔ یہ ہمارے یہاں بعض ساسوں کے دوہرے ماپ دنڈ ہیں، دوہرے ترازو ہیں، وہ اپنی بیٹی کو الگ ترازو پر تولتی ہیں اور اپنی بہو کو الگ ترازو پر تولتی ہے۔ جو اپنی بہو کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے برائی کا، اس سے پوچھا جائے کہ کیا تمہاری بیٹی جو سسرال گئی ہے اس کے حق میں بھی اس کو پسند کرتی ہو؟ ہرگز وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے وہ سلوک پسند نہیں کرے گی، مگر اسے اپنی بیٹی کے لیے تو پسند نہیں کرتی، اپنی بہو پر چلاتی وہی ہے۔ یاد رکھیے، یہ بہو اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے کہنے سے آپ کے گھر میں آئی ہے، اللہ کے نام پر جسے آپ کے گھر میں لائی ہو اس کے اوپر ہرگز ظلم نہ کرو۔ اگر کسی بڑے کے نام سے، اگر دنیا میں کوئی بڑا لیڈر ہو، اس کے نام سے کوئی شخص مہمان ہمارے گھر میں آیا ہو، اس کی بے عزتی کریں تو وہ ہم سے کتنا بڑا بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے نام پر جس بہو کو لائی ہو اس بہو کے ساتھ ظلم کا ہرگز جو ہے برتاؤ نہ کیجیے، ورنہ اس کا پوچھنے والا اللہ ہوگا کہ میرے نام پر جس لڑکی کو گھر میں لے گئے تھے اس کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا۔ بعض ساسوں کا یہ بھی برا اثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو ہمیشہ لان تان کرتی رہتی ہے، مہنے توڑے مارتی رہتی ہے اور اس طرح کے جملے کہتی رہتی ہے جس سے ایک انسان کا دل دکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنی زندگی میں اگر ہم نے یہ گناہ کیا کہ کسی انسان کے دل کو دکھایا، تو یہ مسلمان کی تکلیف اسلام میں حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ جو لوگ مومن بندوں اور بندیوں کو بے وجہ ستاتے ہیں، بے وجہ ان کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑے بہتان کا بوجھ رکھا اور اپنے سر کے اوپر ایک کھلا ہوا گناہ لے لیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں کہوں گا کہ آپ ہرگز لان تان مت کیجئے۔ ہم لوگ ساس ہو کر بہو کو لان تان کرنے، مینا توڑا مارنے کے موقع پر یہ بھول جاتی ہے کہ یہ مینے توڑے انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل کا ایک ترجمہ ہے جہنم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم ہو مینا توڑا مارنے والوں کے لیے، لان تان کرنے والوں کے لیے۔ اگر ہمارے ذہن میں مختصر سی یہ آیت رہے گی، انشاءاللہ ہماری زبان اٹھے گی تو بھی بیٹھ جائے گی۔ ہرگز مینے توڑے مت ماریے، کسی کو ایسے مت سنائیے کہ جو اس نے کیے نہ ہو۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ ہماری بہو سے واقعی کوئی جرم ہو گیا ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو بھی مینے توڑے مار کر مت سناؤ اس کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی آدمی دوسرے کو کسی گناہ کے اوپر لان تان کرے گا، مینے توڑے مارے گا، حالانکہ وہ آدمی اس گناہ سے اپنے رب کے سامنے توبہ کر چکا ہے اور اپنا رشتہ صاف کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ مینے توڑے مارنے والے اور والی کو جب تک اس عذاب میں اس گناہ میں مبتلا نہیں کریں گے تب تک اس کی موت نہیں آئے گی. ہمیں کیا پتا کہ کون سا آدمی گناہ کر کے اپنے رب سے رشتہ صاف کر چکا ہے, پھر بھی ہم اگر اس کو اس گناہ کی نسبت سے مینے توڑے مارتی رہیں گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی جواب دہی ہے. ہم کیوں اس گناہ میں بے وجہ جو ہے شامل ہونے کو اپنے آپ کو پیش کریں. اس لیے میری ماں بہنوں, ساتھ ہیں بہو کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیے, اس کے بھی اپنے حقوق ہے. آپ اللہ کے نام پر اس کو اپنے گھر میں لائی ہو, اور ایک بات یاد رکھیے, آپ اپنی بہو کو اتنے ہی مینے توڑے ماریے جتنا اپنے بیٹے کو تکلیف سہ سکتی ہوں, اس لیے کہ آپ کی اپنی بہو کو کہی ہوئی بات کا ریئیکشن سیدھا آپ کے بیٹے پر پڑے گا. یہ کوئی تنہا لے کر بیٹھے رہنے والی نہیں ہے, آپ کے بہو کے ساتھ جو تعلق کشیدہ ہوئے خراب ہوئے اس کا سیدھا اثر آپ کے بیٹے کے سنسار پر پڑے گا. یہ مائیں اپنے بیٹوں کا سنسار خراب کر رہی ہیں, اس لیے اپنے بیٹے کو تکلیف جتنی سہنے کے لیے آپ تیار ہو اتنے ہی اپنی بہو کے ساتھ معاملات بگاڑنا. یہ یاد رکھنا کہ اس کا اثر صرف بہو تک نہیں جائے گا, اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے بیٹے تک جائیں گے. کون مائیں ہیں جو اپنی اولاد اپنے بیٹے کے سنسار کو خراب کرنا پسند کرتی ہو. مگر میں معاشرے کی ایک تصویر کشی کرتے ہوئے آپ کو کہوں گا کہ بہت سی ساسیں بہوؤں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا اثر میرے بیٹے کو سہنا پڑے گا. خدا را اپنے بیٹوں پر رحم کیجئے, اپنی بہو پر نہ سہی بیٹوں پر تو رحم کیجئے. آدمی اگر گوبر والے پانی میں پتھر مارے گا تو صرف پتھر اور گوبر والے پانی کا رشتہ نہیں رہے گا, راستے پر جانے والے آدمی تک اس کے چھینٹے اڑیں گے. صرف پتھر پانی کو لگا اتنا اور بس ہو گیا نہیں, اس سے جو بھی چھینٹے اڑے وہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوں گے. اس لیے ساسوں کو میں کہوں گا کہ وہ انہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھیں. آپ جب خود بہو بن کے آئی تھی تو کیا اپنے لیے یہ سلوک پسند کرتی تھی کہ میری ساس میرے لیے ایسا سلوک کرے؟ تو آپ اپنی بہو کے ساتھ کیوں روا رکھتی ہو؟ دوسری ایک بات میں بہوؤں کو بھی کہوں گا کہ جو عورتیں کسی کے گھر کے اندر بہو بن کے گئی ہے, بعض جگہوں کے اوپر وہ بہوئیں بھی اپنے سسرال والوں پر ظلم کرتی ہیں. صرف ایک طرف سے برا رشتہ نہیں ہے, بعض بہوئیں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساس کا رسپیکٹ نہیں رکھتی, اور وہ بہت بڑی نادانی میں مبتلا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں ساس اور سسر اور میرے سسرال والوں کو اپنے پریشر میں رکھوں اور میرا شوہر مجھ کو گھر بھر کے محبت سے دل بھر کے محبت سے, اس سے بڑی نادانی کچھ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات سچ کہتا ہوں, آپ اگر اپنے شوہر کی ماں سے برا سلوک کرو گی تو کیا شوہر سے حسن سلوک کی امید رکھ سکو گی؟ یاد رکھیے, یہ ساس جہاں آپ کی ساس ہے آپ کے شوہر کی ماں ہے. ہر ماں کے ساتھ اپنے بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے, تو ہرگز اپنی ساسوں کے ساتھ آپ برا سلوک مت کیجئے. آپ جتنا سہ سکتی ہو اتنا ہی برا سلوک کیجئے, اس لیے کہ یہ شوہر آج نہیں کل نہیں اس کے دل میں یہ چیز جگہ پکڑ جائے گی کہ میری ماں سے اس نے بدسلوکی کی تھی, میری ماں کا رسپیکٹ نہیں رکھا تھا, میری ماں کے سامنے ہوئی تھی, اور یہ چنگاری اگر راک کے نیچے سے اوپر آئی تو آپ کے سنسار جیون کو بھسم کر سکتی ہے. اس لیے یہ نادانی ہے, یہ بے عقلی ہے, بے وقوفی ہے کہ ساس سے بدسلوکی کر کے اس کے بیٹے سے حسن سلوک کی امید رکھے. وقتی طور پر اگر وہ رکھ بھی دے گی, کل کو یہ چنگاری کسی نہ کسی موقع پر آپ کے سنسار کو بھسم کر سکتی ہے. اس وجہ سے آپ اپنی ساس کے ساتھ بلکہ شوہر کے تمام ہی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. میں سسرال میں اچھا رہنے کا ایک گر آپ کو بتاتا ہوں, کبھی بھی اپنے سسرال والوں کے سلسلے میں زبان پر کوئی برا کلمہ لائیے ہی مت. اگر آپ اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتی اپنے شوہر کو, ساس کی تعریف نہیں کر سکتی تو برائی بھی مت کیجیے, سسر کی تعریف نہیں کر سکتی برائی بھی مت کیجیے, شوہر کے بھائی بہن کی تعریف نہیں کر سکتی برائی بھی مت کیجیے. آپ کو تھوڑا ہی ان کے ساتھ رہنا ہے, آپ کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے, پھر اس کے گھر تک آپ جو ہے پتھر کیوں مارتی ہو؟ دوسرے گھروں کی آگ ہمارے گھر کو اگر لگ جائے یہ تو بے وقوفی ہے کہ آپ کا گھر باغ تھا اور آپ نے دوسری جگہ سے جو ہے انگارے آریت پر لے کر استعمال کر کے لے کر جو ہے اپنے گھر کے باغ کو آگ لگا دی. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ ان کے حوالے سے بلائی نہیں بول سکتی تو برائی بھی مت بولیے. آپ کو رہنا شوہر سے ہے, بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا شوہر کا دل جیتنا ہو تو دو جملے تعریف کے اس کی ماں کے متعلق کہہ دیجیے, اس کا دل رہ جائے گا. اور آپ کی زبان سے دو جملے خرچ ہوں گے تو کوئی آپ کی مال و متاع خرچ نہیں ہو جائے گی. آپ ویسے تو کتنے جملے اپنی زبان سے دن بھر میں نکال دیتی ہو. دو جملے شوہر کی ماں شوہر کی بہن کے متعلق تعریف کے نکل گئے, آپ کا سنسار خوشگوار بنے گا. اس کے اندر جو ہے خوشیاں ہیں, یہ بہت سستی چیز ہے. آج بہت سے لوگ اپنے خاندانی نا اتفاقی اور ناچاکی سے پریشان ہیں اور پیسے خرچ کر کے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جن جگہوں کے اندر ان کے درمیان میں مصالحت کروائی جاتی ہے. بلا مبالغہ ہزاروں روپیے لوگ کوٹوں میں خرچ کرتے ہیں کہ ہماری ایک صلح کرا دیجئے, سمادھان کرا دیجئے. اس لیے بہت سستے ان علاجوں کو ہم لوگ چھوڑ کر اگر اس قسم کی چیزیں اپناتے ہیں تو یہ بھی کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. بہرحال مختصراً تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جس گھر میں گئی ہو اس گھر کے رنگ کو اپنے اوپر اپنائیے جب تک کہ وہ خلاف شریعت رنگ نہ ہو. آپ ہرگز یہ کوشش نہ کریں کہ میں اپنے رنگ سے اس گھر کو رنگ دوں. یہی عورتیں جب کسی اسکول میں ادارے میں ملازم بن کے جوائنٹ ہوتی ہے تو وہاں کے سارے رنگ کو بہت سر جھکا کر تسلیم کر لیتی ہے. وہاں تو پرنسپل پر اپنا آلٹر نہیں چلاتی, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں ان کو نہیں رنگ سکوں گی, میں باہر نکل جاؤں گی. لیکن جب سسرال جاتی ہے تو وہاں یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, پورے سسرال کا گھر میرے سر پر ہونا چاہیے اور سب پر آلٹر میرا چلنا چاہیے. میں بہوؤں کو کہوں گا کہ یہ دن بھی آئے گا, یہ ساس جو آج بڑی ہوئی ہے کسی دن کسی کے ماتحت تھی اور پھر جو ہے اس کو بڑا پن نصیب ہوا ہے. آئندہ آپ کے بھی دن آئیں گے, آپ وقت سے پہلے اگر اس کو چاہو گی محروم کر دی جاؤ گی. شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جو شخص وقت سے پہلے کوئی نعمت چاہتا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. موٹی موٹی دونوں طرف سے ظلم ہے. اگر ہم لوگ اپنے سنسار کو خوشگواری کے ساتھ چلانا چاہیں تو ایک بات مختصراً یہی کہہ دوں گا, مائیں ساسیں ماں بن کر رہیں اور بہوئیں بیٹیاں بن کر رہے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ساتھ میں کہوں گا, ساس ہرگز پوری طرح بیٹی کے معاملے کی تمنا اس بہو سے نہ کرے. یاد رکھیے یہ آپ کی حقیقی بیٹی بننے والی نہیں ہے. آپ کی امیدیں بہت ہوں گی اور پھر نہیں پاؤ گی تو پھر آپ کا دل ٹوٹے گا. اس لیے اس کو ہرگز اس معیار پر نہ پرکھیں کہ میری بیٹی جیسا معاملہ کرتی ہے ویسی ہی معاملہ کرے, اور یہ بہو بھی ہو بہو ماں ہی کی طرح یہ معاملہ کرے گی اس امید میں نہ رہے. اس لیے کہ نسبی رشتوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور اس طرح کے رشتوں کے اپنے اثرات رہتے ہیں جو سبق کے درجے میں اپنائے گئے ہوں. آپ کی امید بہت بڑی ہوگی تو اس سلسلے میں آپ کو مایوسی کا شکار ہونا پڑے گا. کسی سے امید نہ رکھیے, پھر اگر ملے گا بہت تسلی ہوگی کہ چلو کچھ نہیں تھی امید اور مل گیا ہم کو. ایک آخری بات جو اسی ٹاپک سے متعلق کہ وہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ہے ایک ٹاپک کا مدعا یہ بھی تھا کہ گھریلو جھگڑوں کا حل ہم لوگ کیسے کریں. مختصراً آپ کو کہہ دوں آخری بات میں جو ہے گھریلو جھگڑے کے تعلق سے یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. اگر گھر میں جھگڑے کا جذبہ پیدا ہو آپ خاموش ہو جائیے. خاموشی سے بڑھ کر اور کوئی علاج نہیں ہے جھگڑوں کے ختم کرنے کا. ایک دوسری چیز, ہر جھگڑا اپنے اندر بے برکتی رکھتا ہے. ہم جھگڑیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی. اس چیز کا خیال ہمارے ذہن و دماغ میں زندہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے جھگڑے ختم ہوں گے. اور اگر اللہ نہ کرے گھر میں شوہر کے ساتھ اگر جھگڑے ہوتے ہیں, بہت آسان سب سے سستا علاج یہ ہے, شوہر کے ساتھ ہونے والے جھگڑے جب تک بیڈ روم میں حل ہوں اس سے بہترین اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ باہر مت نکالیے, بیڈ روم میں حل کیجیے. یہ شوہر ہے, اللہ نے نکاح کے توسط سے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے, اس کو آپ جتنا کنوینس کر سکتی ہو کسی اور کو نہیں کر سکو گی. باہر گھر سے بیڈ روم سے باہر جھگڑے نکالیے ہی مت, اندر ہی اپنے جھگڑوں کو نپٹا دیجیے. اور اگر وہاں حل نہ ہو تو اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کے سامنے رکھیے جو دیندار بھی ہوں, ہمدرد بھی ہوں اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بھی ہوں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں تھوڑی بہت تکلیف اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کہہ دیتی ہیں. اب ماں باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے, وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ میری بیٹی کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اب وہ سہ نہیں سکتی, اسی لیے اس نے مجھ تک پہنچایا ہے. وہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں اور یہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حتی الامکان بیڈ روم میں حل کریں, اور وہاں حل نہ ہو تو خاندان کے ہمدرد اور دیندار لوگوں کے سامنے رکھیں, اور وہاں بھی حل نہ ہو تو کسی شرعی ادارے کے اندر حضرات اہل علم کے توسط سے واسطے سے جائیے. اور ایک آخری بات, چونکہ ابھی الیکشن کا بھی ماحول ہے میری ماں بہنوں, مسلمان صرف اپنے گھر کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے, ملک کے حالات کا بھی اثر ہمارے گھروں پر ہماری ذاتوں پر پڑتا ہے. یہ الیکشن ایک ملکی پیمانے کا اثر ہے جس سے سب لوگ متاثر ہوں گے, اور ایسے موقع کے اوپر مسلمان کو چاہیے, مرد ہوں یا عورت, سب کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ بادشاہ اگر ظالم مقرر ہو تو بادشاہ کو گالی گلوچ مت کرو, تم اپنے اعمال کو سدھارو, میرے سامنے گریہ و زاری کرو, رو, اپنے گناہ پر استغفار کرو, سب کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور میں سب کے دلوں کو بدل سکنے والا ہوں. اس لیے میری ماں بہنوں, جب تک الیکشن نہ ہو اس وقت تک اللہ کے حضور ایک تو صبح و شام سو سو مرتبہ استغفار کا معمول بنائیے. انشاءاللہ ہمارے گناہوں کے سبب سے اگر کوئی برائی آنے والی تھی اللہ ٹال دیں گے, اس لیے کہ اسی نے کہا ہے کہ یہ علاج کرو. اور دوسرے نمبر کے اوپر صبح و شام ایک اور تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی پڑھیں. ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اپنے گھر کے اندر الیکشن آنے تک اس کا معمول رکھیں. یہ ایسی برکت والی دعائیں ہیں جس نے پچھلے دنوں بھی حالات کو بدلے ہیں, تختوں کو الٹ کے رکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ارے حالات جیسے بھی ہوں, کوئی کیسی بھی محنت کر لے, ہمارے لیے تو ہمارا اللہ کافی ہے, اور ہمارے لیے بہترین کام بنانے والی ذات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. آپ کی مایوسی امید سے بدل جائے گی اور اپنے رب سے ایک رشتہ جڑے گا, نسبت پیدا ہوگی, اور اسی پر اللہ کے فیصلے اترا کرتے ہیں. ہر مرد کو اور ہر عورت کو صبح و شام ان دونوں تسبیح کا التزام کرنا چاہیے, اور اپنے رب کے حضور 5 منٹ الیکشن تک کم سے کم نکالیے. یوں تو پوری زندگی اللہ کے حضور ہم کو ہر معاملے میں متوجہ ہونا چاہیے, مگر ابھی چونکہ الیکشن کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ کہیے, اللہ ایسے ہاتھوں کے اندر اقتدار عطا فرما کہ جو تیری مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کرنے والے ہوں, عدل و انصاف کا کام کرنے والے ہوں, اور اسی طرح تیری مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں, اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں. بہرحال ان چیزوں کا اگر ہم لوگ التزام کریں گے, اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو الیکشن کا موقع ہے اس میں ہم سب کو اپنا یہ رائے دہندگی کا حق ضرور استعمال کرنا چاہیے. مومن کی گواہی ہے یہ, مومن کی گواہی کا بڑا اثر پڑتا ہے. مومن جو بولتا ہے, جس بات کی گواہی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے, انتم شہداء اللہ فی الارض, تم اللہ کے گواہ ہو سرزمین پر, تم جو بولو گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اس لیے میں تمام ماں بہنوں سے اپیل کروں گا کہ الیکشن کے اس موقع کے اوپر ایسے لوگوں کو جو ہے ووٹ دینے کی کوشش کریں کہ میں نے جیسا بتایا ان اچھے اوصاف کے وہ لوگ حامل ہوں, اور اپنا رائے دہندگی کا یہ حق ضائع نہ کریں. اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کیجیے. کل کو اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا میں نے کیا, اور اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو ہم نے ہاتھ پیر باندھ کر جو ہمارے اوپر اور اپنی پورے ملک تمام قوم کے اوپر جو ظلم کیا اس کی جوابدہی ہم کو کرنی پڑ سکتی ہے. ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں ملحوظ رکھیے. اللہ کی دیندار بندی بن کر رہیے. دنیا آخرت سب جگہ عزت و کامی ابھی آپ کے قدم چومے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کے اوپر ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے مختصر. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار خطاکار ہیں, چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم عورتوں کے اندر دینداری پیدا فرما. بے شک ہم نے تیرا نام لیا ہے، تیرا دم بھرا ہے، تیرے نبی کی امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال تو اس سے بالکل برخلاف ہیں، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم آئندہ پکا وعدہ کرتے ہیں کہ تیری شریعت کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے، بے پردہ نکلنے اور اپنے بدن اور ظاہر و باطن کی نمائش کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اللہ اپنے غصے کو ہمارے اوپر نہ اتار، اپنی پناہ اور جوار کو ختم نہ فرما، اللہ جتنی ماں بہنیں یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس طرح کی دینی مجلسوں میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر شریک ہونے کی توفیق مرحمت فرما، یا الہ العالمین آج سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن دینداری کی ضرورت کے خاطر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ ہم کو اس کا سب سے بڑا محتاج بنا، سب سے بڑا ضرورت مند بنا، اور ہمارے دلوں میں اس کی احتیاج کا احساس پیدا فرما، یا الہ العالمین یہ جو باتیں کہی گئی ان میں جو پسندیدہ ہے تجھ کو ان کو قبول فرما اور ہماری زندگیوں میں اتار دے، اللہ جو خلاف شریعت یا تیری ناراضگی کی کوئی بات نکل گئی ہو اس کو معاف فرما، اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے، کہ اللہ الیکشن کا وقت قریب ہے، اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے تو، سب کے دلوں کو تھامنے والا ہے تو، اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار عطا فرما کہ جو تیری مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کرنے والے ہوں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے ہوں، عدل و انصاف برتنے والے ہوں، اسلام اور اہل اسلام اور شاعر اسلام کا رسپیکٹ کرنے والے ہوں، کہ اللہ ہمارے برے کرتوتوں کے سبب تو ہمارے لیے برا فیصلہ نہ فرما، وقینا شر ما قضیت، وقینا شر ما قضیت، وقینا شر ما قضیت، اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کر کے ہندوستان کے لیے بالخصوص اور عالم و جہاں کے تمام شعبوں کے لیے بالعموم بہتری کا فیصلہ فرما، ہندوستان کو بالخصوص اے اللہ خلافت اسلامیہ سے نواز، اور یہاں کے اثر سے عالم و جہاں کے تمام شعبوں کے اندر خلافت اسلامیہ قائم فرما، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تم نے ہی آج سے پہلے فیصلے فرمائے، تیرے لیے صرف کن کہنے ہی کا موقع ہے، اللہ فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے، یا الہ العالمین تیرے ہی حکم پر سب چلتا ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، اللہ جو عورتیں جیم خانوں میں جا کر تیری ناراضگی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اے اللہ انہیں احساس نصیب فرما، انہیں اپنی مسلمانی کا احساس نصیب فرما، اللہ اپنی دینداری کے اوپر اللہ جمع رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله، لا جس گھر کے اندر تیرے دین کی باتیں کہی گئی اس گھر کو آباد فرما، خوش رکھ، اے اللہ گھر کی گھر والوں کی حفاظت فرما، اور انہوں نے ایک اچھے کام کے لیے اپنے گھر کو پیش کیا ہے، اے اللہ ان کی سب چیزوں کے اندر برکت عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.